Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Der er aktier på menuen de næste 55 minutter. Eksperterne, der serverer i dag, det er Lau Svendsen og Philip Gunns. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. To forskellige generationer. Alligevel er I ret enige om, hvordan man går til sagen. I begge to fundamentale analytikere, I langsigtede investorer. Og så skæver I altså også til de her tekniske kurver en gang imellem. Er I ens oven i hovedet, Lau Svendsen? Ja, det er, og det er jo sådan en ting, der glæder mig. Skal vi ikke gå, vi står ikke herinde for at fedt for hinanden. Men det er jo faktisk glædeligt, at der bliver født nye, fornuftige mennesker, og ikke alle unge mennesker er skør i hovedet og vil ryge has, og ikke kan tåle en tisseprøve og alt det der. Ikke? Nå, men det er det, og jamen da, sådan... Basalt set er tankegangen den samme, ja. Det tror jeg. Det må være komplimentet for 2019, jeg skal tage til mig. Man siger, tag det med dig, Philip Gunns. Det er det, og det skal man da... Det synes jeg nogle gange, man skal være glad for osv., fordi vi har jo hele den der problematik med, at med også med kriminalitet og sådan noget, ikke? Der bliver jo folk, der er jo skyderi hver dag, ikke? Det vil politiet så ikke sige, fordi så vil man jo sige, at de ikke laver deres arbejde ordentligt, ikke? Men så det, de sidder nedtoner det og alt det der. Men Danmark er blevet meget farligt af stedet at være, men og der er flertallet af befolkningen opfører sig meget bedre. Mm. Men det er jo, men ekstremerne bliver værre. Ja. Og det er jo faktisk en form for opspændingsproblem, vi har. Men derfor skal man da være glad for, at der er nogen... Det skal man. Et fornuftigt menneske har vi altså med i studiet. Ja, to faktisk, ja. Lau Svendsen og Philip Gunns. Jeg ved ikke, om jeg er fornuftig. Det ved jeg heller ikke, men det kan være, vi bliver klogere på det i løbet af de næste 55 minutter. Philip, hvad kan du lære af sådan en mand som Lau Svendsen? Når man har et menneske tæt på sig, som har fået æren af at skulle holde en TED-talk om ikke så forfærdelig lang tid, og som har så meget livserfaring, som Lau har, så skal man sørge for at lytte efter, når der bliver sagt noget, selvom at det, der kommer ud af Lau's mund nogle gange, også er lidt fjollet, og jeg stikker lidt til ham, når han måske går over i nogle oktaver, som er lidt for høje, så kan man jo stadig have den ypperste respekt for ham. Men hvis jeg så må give dig et lille råd her, ja. Det vil sige, en af de største fejl, jeg har haft i mit liv, og det siger jeg ikke for, og det er en fejl, det er, at hvis du er i aktiemarkedet, så lever du i virkeligheden ikke nu. Den, der aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gør du? Det er jo et kruk, ikke? Og det er faktisk en meget stor fare, hvis du er beskæftiget med aktier, fordi vi jo hele tiden skyder efter noget, som ligger 6 og 9 måneder frem, eller flere år for et eller andet. Og det er jo lidt farligt, fordi at det mener jeg faktisk er noget, man skal... Og jeg har måske oplevet det for sent i mit liv, at det er noget, man skal prøve på at bekæmpe, ikke? Siger du, at du skal drikke dig fuld og være vanvittig i lørdag aften? Det tror jeg ikke, der er nogen far, for han ikke gør. Men det der med, at du skal også kunne leve nu, fordi ellers kommer du alt for meget til at leve derude i fremtiden. Men det kan man vel også sagtens, Lau Svendsen, eller har det været svært igennem dit liv, ja, altså at leve svært i nuet, samtidig med, at du skulle kigge 5, 10 og måske 12 år frem i tiden? Ja, fordi det er det faktisk, fordi... hvis du har en anden opfattelse af verden, det bør enhver økonom jo have. Hvis ikke bare man sidder og sagsbehandler på et skrivebord et eller andet sted, og et forsikringsselskab eller en offentlig kontor eller et eller andet. Men så skal man jo have en mening om det. Men det betyder jo også, at reelt set, så er det jo det, du styrer efter. Mm. Og du ser sådan set verden på en anden måde, end den egentlig er nu. Ja. Og det er jo det der med, at folk de kigger ud og siger, at det går jo vældig godt, og det største problem er at finde parkeringspas. Og så siger vi så dagen efter indtræffer der, og det er altid sjovt at se. Nu kommer der noget tankevækkende. Det er altid sjovt at se, når virksomheder bygger nye hovedkvarterer. Fordi så er det som regel ved at gå ned over hjem. Lehman Brothers fik et nyt hovedkontor, og de gik ned over hjem. Danske Bank har lavet ved at bygge et nyt hovedkontor, de skal have klart i 2022. Nå, jeg siger ikke noget. Økonomer siger korrelationer de mærkeligste steder. Nå, Lau Svendsen, jeg er så glad for, at vi hver eneste dag har snor i dig, så du kan kigge på nuet og holde fast i, hvad der sker lige præcis nu her, hvor markedet er åbnet. Skal vi selvfølgelig også. Vi skal også ringe til Pernille Enggaard lidt senere i udsendelsen. Hende har vi sendt til Davos. Hun er nede i Alpebyen og har fingeren på pulsen. Vi skal selvfølgelig også høre, hvad der sker dernede. Vi ringer til Pernille om en 10 minutters tid eller sådan noget. Svendsen, det aktuelle marked, et regnskab ude for tryk. Skal vi ikke bare tage det til at starte med? Jo, men det var jo sådan set sådan helt ned for, hvis vi kun ser på et kvartal, så var det jo sådan set ikke så godt. Men jeg er ikke helt for gennemskud, hvad det er for noget, de har gemt penge. De er jo verdensmester i at gemme penge. det er de faktisk. De skulle have en pris for det. Men jeg er ikke helt for gennemskud det, men det ser ud til, at selve forretningen, altså sådan, de jo går stadigvæk fuldstændig glimrende. Og så er det jo i det her kvartal, at ham her Alka er kommet med ombord. Det er blevet godkendt, den her, overtagelsen, ikke? Så derfor, vi skal lige kigge lidt mere på det, men det er en meget dyr aktie. Ja, det er muligt. Så vidt jeg så, Lars Svendsen, så det forsikringstekniske resultat, det er altså kun lige en my dårligere end sidste år, og end analytikerne forventede. Og så er det selvfølgelig investeringsresultatet, der gør ondt, også på tryk. Heller ikke de har formået at kunne tjene penge i det der meget svære investeringsår 2018. Så det er vel der, vi skal kigge hen, hvis vi skal forstå, jo, hvorfor det ikke er sådan. Jo, og så er der også nogle andre indgår, noget forskelligt og så videre. Men de kører jo hele tiden det der cirkus med afløbsgevinster, du. Mm-hmm. De her kloakker og alt det her, de lever afløbsgevinster. Det er jo bare dem selv, der hensætter for meget først, og så bagefter, så tilbagefører de. Og det er jo sådan set i virkeligheden en måde, hvorpå man har en buffer. Og det er virkelig, altså, hvis i sådan set burde revisertilsynet og finanstilsynet, alle dem der, de skulle jo komme efter dem. Og hvad hedder det, sige, det her, drenge og piger, den går altså ikke længere. I kan ikke blive med at rotere den der rundt over for. Der skal styr på tallene, Lars Svendsen. Nej, men det betyder bare, at de har en skjult reserve. Det er sådan set, det betyder. Mm. Og den sidder de så hygger sig med. Siger du, at man skal holde fingrene fra trykaktien? Ja, jeg kan ikke se, at den er interessant. Det er jo interessant ved, at de tjener mange penge, ikke? Men det er jo et spørgsmål om konkurrence, og konkurrencen på danske forsikringsmarked er meget lav. Og det, ja, det er også, fordi de selv spiser konkurrencen et eller andet sted. Ja, det bliver den jo ikke. Man kan jo også et eller andet sted, at man jo også, kan man også sige, at forsikringsbranchen er en af de industrier sammen med den finansielle sektor, som forsikringsbranchen selvfølgelig er inde under. Men det er jo en af de sektorer, der udvikler sig allerhurtigst og allermest lige nu. Det er jo sådan en sektor, der er ved at vende 180 grader, hvor teknologi i højere grad skal integreres på en eller anden vis. Og nu gik de ud og købte Alka sidste år. Alka var måske den mest innovative spiller på forsikringsmarkedet i Danmark, og så kommer den pengestærke spiller tryg og forsøger at opkøbe dem, fordi at det er jo ligesom et præg, de er nødt til at sætte på deres brand, som jo er kæmpestort, og de er en pengestærk spiller. Men som Lav også sagde til morgenmanden, så er det jo også et eller andet sted, og det er jo også ret interessant at sige, men det er jo to separate brands stadig. Det er jo ikke et brand, der er blevet lagt ind under tryk, og det gør man jo netop af den grund, at man godt ved, jamen trykbrandet er måske ikke så stærkt, hvad det innovative aspekt er, hvor at Alka netop har det innovative aspekt blandt kundekredsen. Så det er jo også et eller andet sted et meget godt billede af, at tryk, de formår ikke rigtigt at lave den her transition ind i det her teknologiske og innovative aspekt, der kommer i forsikringsbranchen. Men det vil tage rigtig tænkt af dem at gå den vej, Filskunst? Selvfølgelig, man er nødt til at spille på de heste, man kan, og der er kapital jo en af de forser, de har. De er pengestærke, så selvfølgelig er det godt set, men man kan omvendt også, så kan man også vente om at sige, er det ikke også lidt bekymrende, at de ikke på egen vis kan være med til at præge deres brand i den rigtige retning i forhold til, hvor branchen vender hen? Ja, nu lavede de jo også den øvelse, da de gik sammen med norske Vesta-forsikring. Der hed de jo også Tryg Vesta i rigtig lang tid, inden de sådan endelig fik inddraget det, og så endte med at kun at hedde Tryg. Så måske er det også bare sådan en sniger ind i at gå sammen, så kan man hedde forskellige ting i en periode, og så når folk har vendt sig til, at det sådan stort set er det samme, ja, så kan man gå tilbage til det oprindelige navn. Ja, nu kan vi så stille et spørgsmål. Hvor meget forskel ser du som forbruger på en Carlsberg og en Tuborg i dag? Ingenting. Ingenting. Mm. Det, altså, hvis du gik 30-40 år tilbage, da jeg var student, der var der jo ingen ærlig student, der ville drikke en hof. De ville alle sammen drikke en Tuborg, ikke? Yeah. Men jeg tror, du har ret, at det er jo også et eksempel på, at de altså med navnene er der stadigvæk, og formentlig vil deres salg falde, hvis de kun havde ét navn. Ja. Nå, jeg vil nu også hellere have et glas rødvin, så jeg skal være helt ærlig. Lars Svendsen, Tryg, aktien er nede med hvor meget her til morgen, så investorerne er rigtig specielt. Ja, 2,3%. Nå, okay, det ligger det jo all time high, så det er jo ikke noget større problem med. Mm. Og du kan jo sige, at når du er i den der branche, hvor hvad hedder det, altså Kodan, han er jo så blevet reddet for at blive solgt, ikke? Og blev så ikke solgt alligevel, og RSA over i Royal Sun Alliance i England fandt ud af, at de godt havde råd til beholden alligevel, ikke? Mm. Og Top er ejet af Sampo, og Sampo sidder og siger, at vi er den største i Norden, og vi ønsker ikke. Vi ønsker fred og fordragelighed og tjene penge hver dag, ikke? Og så er Aluminium Brand, de er kommet ud af at skulle rejse igen fra tab på banken, ikke? Mm. Så de synes sådan set også, at de gerne vil tjene penge. Så ved jeg det, jamen hvem skal forstyrre dem? Det er der jo ikke nogen, der skal gøre. Der er forsikringsselskaber på banen her i den her uge. Top, undskyld, Tryg, altså med regnskab her i dag. Top kommer lidt senere på ugen, og Gjensidige aflægger også regnskab i løbet af den her uge. Lars Svendsen, en anden nyhed, som er ude, også handler om Mærsk, at de har tænkt sig at børsnotere drilling. Til april hedder det nu. Vi har jo sådan set godt vidst, at det var den vej, det gik. Men nu er der ligesom på en eller anden måde sat en dato på. Hvordan tager investorerne mod sådan en nyhed? Ja, de flytter ned i en promille, og markedet ligger helt uforandret, men altså, det er der jo ikke noget nyt i. Men det er jo sådan set nyt, at det vil komme nu. Mm. Og det er måske nok, vil jeg sige, i forhold til, at jeg havde forestillet mig lidt tidligt. Altså, det der jo sker, det er jo i virkeligheden det, der hedder en fission. At man tager en virksomhed, så siger, at nu ejer du ikke kun AP-Møller-aktien, nu ejer du AP-Møller, og så ejer du sådan en her i Mærsk Drilling. Og det bliver de samme aktionærer, de får bare så en til en lille aktie ved siden af. Og det er jo fordi, de ikke kan, egentlig vil de jo gerne sælge den. Men det, der er ikke nogen, der vil købe et borerikselskab i dag. Men Bær, værdiansættelse, nu kan jeg læse mig til, at din værdiansættelse på 30 milliarder, hvordan ligger det i forhold til? Ja, det er total value med altså med så træk gælden fra, og så ender vi jo nede på, det bliver jo lidt af en ret beskeden, jeg ved det ikke, men det er på, hvor meget gæld, og hvor meget de bestemmer selv, hvor meget de fører over, ikke? Men det gør jo, at altså indkapitalen i AP Møller Rederiet bliver jo så lidt mindre, fordi noget af det bliver overført dertil, ikke? Men så er de jo også af med det. Det er jo for at gøre det rigtige AP Møller til et containerrederi. Ja, men så man ikke kan komme af med det, så spiller vi det til hjørnet ved at skubbe det derovre, så venter vi på, at der kommer, at markedet for borerikke olie, derovre olieprisen bliver lidt bedre, og så kan det være, at vi kan sælge det til en eller anden, der vil købe det. Ikke? Men har vi haft noget kendskab til, hvad de salgspriser har ligget på i forhold til, hvad de vil sælge til tidligere? Mere i forhold til, om de 30 milliarder er i linje med, hvad de har forsøgt at sælge til, men det er højere eller lavere. Jeg mener, at da det var på højden, var alt den der sektor bogført til ca. 50 milliarder. Okay. Så det er jo en forfærdelig branche. Du ser, prøv at se på Seadrill-aktien i Norge. Ja, den er dræbt. Den er blevet rekonstrueret, og så bagefter så er den faldet igen. Altså, det er jo... Det er kun Frederiksen, fordi Frederiksen har reddet dem, at de stadig lever. Der er ikke nogen, der køber et borerikselskab i dag, med undtagen, de får det foræret, og det vil de så ikke. Og så vil du sige, den anden løsning havde været, at AP Møller Holding, altså familiesfæren ovenpå der, ligesom havde købt det ud af. Mm. Og det er de nok ikke så interesseret i. Det tyder det jo ikke på, vel? Så det er en halv løsning. Der skal ske noget, der kommer et andet akt. Kan du ikke sige det med sammen? Lars Svendsen, jeg ved, at du har din helt egen kursliste i hovedet, også på Mærsk. Hvad skal hvad er den rigtige pris for en AP Møller Mærsk-aktie? 10.000. 10.000? Ja, det har den været sidste. Ja, det må man sige. Du holder fast, simpelthen. Ja, men jeg vil bare sige om... At du har ikke købt op. Nej, og det er også fordi, man kan jo sige, at... De er jo i en... de kommer ud med et temmelig ringe regnskab. De kommer formentlig ud med en indkapitalforretning på måske 2%, ikke? Mm. I den gamle McKinney-tid, der var linjen 10% om året. Det var det, vi skulle ramme. Nu alt var bedre i gamle dage, Lars Svendsen. Nej, men, gamle dage, det var jo altså, han døde i 13, ikke? Var det vel? Men, eller 12, men hvad hedder det? Og til sidst havde han jo ikke så langt ind i det, men hvad hedder det? Det var ligesom niveauet, ikke? Og der kan man sige, at... At 2%, det er jo altså bare lige over 0 punkt, ikke? Det kører ikke super duper duper. Det gør det ikke, nej. Men du gør jo opgaven lettere, for altså i virkeligheden har de jo sådan set gjort det, kan man så sige. Det er jo så familien, der bestemmer jo, ikke? Men de har jo egentlig gjort opgaven lettere for bestyrelsen, altså Snæbe og direktøren dernede, Skov og så videre, at ved, at man har jo taget hele muligheden væk, så der er kun container. Mm. Hvis bare kan finde ud af at flytte en firkantet boks, så kan de drive det godt. Så man siger, de har jo egentlig gjort opgaven lettere i gamle dage, da det jo var bedst, der havde de 7 forretningsområder. Og så kan man sige, i dag har de nærmest 2,5 tilbage. Det er container, det er havne, og det er, hvad hedder det, svitser og bukserbåd og sådan noget. Ja, men Svendsen, mangler de ikke stadigvæk lidt historien om, hvad AP Møller Mærsks mission er i denne verden? Det er jo ligesom om, at i gamle dage, der... Jo, forleden da jeg stod her i børsen og sagde, at de har ikke noget at skrive om i avisen, så kommer der sådan et eksklusivt interview med. Altså, vi sidder ved en tilbagelægen og snakker, mens vi venter på Davos-mødet, og at regnskabet skal komme. Altså, det er jo sådan noget bad, ikke? Altså, det er jo sådan noget... og dronningen er ikke hjemme, hun er i Argentina, så er vi nødt til at... kom til sagen, Svend. Men hvad hedder det? At så går vi ned ad listen. Og min pointe var, så siger jeg, at AP Møller er ikke noget rederi mere. Mm. Nej. Det håber jeg ikke, at han har ret i. Men det lyder jo kægt. Det gør det. At vi er en boks-transportør-virksomhed, og vi går helt ud til den sidste ende, og de kan ikke finde ud af at køre helt ud til den sidste ende. Hvis de gør det, og det bliver ikke Federal Express, du. Hvis de gør det, så skal jeg ikke have AP Møller. Fordi så har de... Hvis de ikke har saltvand i blodet, så er det andet der, du. Det bliver ikke der. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har Philip Gunst og Lars Svendsen i studiet. De kommer ind på nogle af de aktier, som de holder øje med lige for tiden. Det kan være, du kan blive inspireret til også at holde øje med nogle af dem. Ja, det bliver altså lige om et øjeblik, fordi først så skal vi altså lige tale med Pernille Enggaard, som er i Davos. Hende ringer jeg til lige om lidt. Og du kan selvfølgelig også blande dig i debatten. Du kan være med her i diskussionen. Du er meget velkommen til at byde ind med spørgsmål og kommentarer. Det gør du på sms 42 600 247. Vi streamer også på Facebook, så der er også masser af debatter. Du er meget velkommen til at, ja, gør brug af, at vi er en klub der og debatterer lystigt aktier og investeringer, altså ind på Facebook. Spørgsmål og kommentarer, det er altså meget gerne ind på sms 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Min medvært og kollega her på programmet, Millionærklubben, Pernille Enggaard, hende har vi sendt til Davos, så hun kan have fingeren på pulsen og følge med i, hvad der sker. Godmorgen og velkommen til dig, Pernille. Godmorgen, Bodil. Pernille, man kan jo godt fristes til at sige, what a difference a year makes, fordi at, det tyder på, at det er en noget anden stemning, vi har i verden, og dermed vel også i Davos, end det var sidste år, du var afsted. Hvordan er stemningen dernede? Jamen, du har fuldstændig ret, Bodil. Sidste år var jeg hernede, og det var så min første gang, og det var der, hvor at jeg kunne møde Modi, Merkel, May og Macron var her også. Macron var her og sige, Europe is back. Trudeau var her fra Canada og charmede alle, og så fløj Trump ind med helikopter fredag og lukkede ballet. Året før i 2017, der var det jo den kinesiske præsident Xi, der tog agendaen og satte retningen. Og det var altså før, vi havde her verdens to største supermagter, de begyndte at råbe handelskrig efter hinanden. Davos-scenen i år, som du selv siger, den er meget anderledes og afspiller meget godt det her år, vi har været igennem 2018. Trump og den amerikanske delegation har meldt afbud. Han har jo travlt med at få sit statsbudget på plads, som betyder, at de her 8.000 offentlige ansatte i USA, de ikke får deres løn. Så han har noget at se til, og kommer altså ikke. Og der havde vi jo håbet lidt på, at han skulle møde op med kineserne, så de kunne tale lidt handelskrig, som de skulle have på plads her. Der er jo våbenhvile indtil den 1. marts. Det kommer ikke til at ske. Theresa May har nogle skilsmissepapirer og en aftale, hun skal have styr på i Downing Street, så der sidder hun. Og så har vi altså Macron i Paris, som skal holde de gule veste i skak. Så man kan sige, at Davos i år er mere præget af dem, der ikke er her, end dem, der så er her. Men hvem er hovednavnene på talerne så dernede, Pernille? Jamen, altså, vi har Shinzo Abe fra Japan er her, som man kan sige, sådan en af de største. Der er noget fra Italien og Spanien. Merkel er her. Så Mutti er her til at holde os lidt i hånden. Vi har også selvfølgelig danskerne her, også Lars Lykke er her, og sige nogle forskellige ting. Og så har vi selvfølgelig en masse erhvervsfolk på scenen også. Det vi fik i går så, det var, at det starter først officielt i dag her tirsdag, men i går der fik vi sådan en opvarmningsstart pressemøde, og så havde vi også i går IMF, den internationale valutafond, med Christine Lagarde, der er cheføkonom, Gita Gopinath, som er ude og give deres forecast på, hvordan verden kommer til at se ud i 2019. Og det var ikke særlig interessant eller spændende at høre på. De nedskrev væksten med et par procenter og talte jo så selvfølgelig om handelskrig og brugte også Brexit som noget, der ligesom kan trække den dårlige vej. Og i den dur, der har vi så også haft den danske erhvervsmand Jim Hagemann Snabe, som vi jo kender som bestyrelsesformand for Mærsk. Han er en del af inderkredsen her i Davos, som også ude og talte om, at erhvervslivet også kigger lidt skidt frem på 2019. Og i dag, der får vi en masse outlook, altså en masse forudsigelser for, hvordan det kommer til at se ud inden for energiområdet, inden for sundhed, og altså også geopolitisk, hvordan den agenda kommer til at se ud i 2019. Og der er specielt et panel, som jeg vil følge, og det er simpelthen et paneldebat, hvor overskriften er, om vi er forberedte på en ny finanskrise. Så det er sådan en kedelig note, vi kører på i Davos. Mm. Og det, jeg også lagde mærke til, da jeg gik ned gennem byens gader i går, det var, at sidste år, da jeg var der, der var der cryptocurrencies, kryptovaluta, über alles, simpelthen. Det er så skiftet ud i dag. Jeg har ikke set eneste kryptovaluta eller bitcoin nogen steder i Davos. Blockchain er her selvfølgelig stadigvæk og fylder meget. Også et stort tema, ny teknologi. Og ellers er det faktisk meget, der er mange indiske virksomheder i gadebilledet, Vipro for eksempel, og nogle andre teknologivirksomheder. JD.com, som vi jo kender fra Millionærklubben, er her også. Men altså det, jeg kan sige, det er, at tema i år, sidste år var temaet lidt global vækst, ny teknologi og alle de muligheder, og hvad er det for en verden, vi står foran. Hvor man kan sige, at opmærksomheden lidt er skiftet i år. Temaet er stadigvæk, hvordan kan vi skabe en fælles fremtid i en splittet verden? Men så er mennesker pludselig kommet i centrum i dag, sat over for globalisering og den her bulrende tech-revolution med kunstig intelligens, blockchain og big data. Og så SDG, Sustainable Development Goals, FN's 17 verdensmål, er også ligesom rammen om Davos i år. Man ser, ja, reklamer kan man godt kalde det for det hele, det bliver også rammen for folket med på Bornholm her 2019. Det fylder rigtig, rigtig meget. Mm. Så man kan sige, det er der er skiftet lidt fokus, og det er også sjovt at se, at de paneldebatter, der bliver fremhævet i år, det er blandt andet prins Wilhelm, den engelske kronprins, han skal deltage i en paneldebat om health issues, altså sundhed på arbejdspladsen. Og så har vi den engelske skuespiller Matt Damon, han skal tale om vand. Okay. Så det er sådan lidt, ja. Så masser af politikere og kendiser, åbenbart også royale, er til stede i Davos-panelet. Det er jo et economic forum, så jeg går ud fra, at der også er godt repræsenteret fra finansbranchen, altså den branche, som vi jo også beskæftiger os meget med her i Millionærklubben. Har de overhovedet nogen, jeg var lige ved at sige, taletid mere, finansbanken? Har de noget at skulle have sagt globalt set? Den har jo i hvert fald lige et gevaldigt nederlag her med dårlige sager helt, ja, over hele jorden. Så hvordan ser du på det? Altså, jeg synes ikke, de går og putter sig, når jeg kigger rundt i gadebilledet, og vi har stadigvæk både på den officielle scene, er der en del fra finanssektoren selvfølgelig, der skal tale. Men også ude i gadebilledet, så er lige, at JP Morgans Jamie Dimon, han skal tale igen i år. Det er omkring lighed, den front. Så der er ikke, men man kan sige, at de her FN-verdensmål, der gemmer der sig også en brik, han har sagt, der hedder etik og moral. Og det er jo også, nu gik jeg lidt og snakkede om nogle forskellige i går, altså det her med, at vi skal lære at opføre os ordentligt igen, er ligesom op på agendaen. Men ellers så er der også den her snak omkring, at jamen altså, hvad skal vi så egentlig bruge Davos til? Mm. Hvad er det, der foregår? Og man kan sige, det er selvfølgelig altid godt, at verdens penge, de kan samles og kigge hinanden i øjnene og snakke sammen. Men vi ved jo alle sammen, at når dagen er om, så er det kun handling, der tæller. Og der gik jeg også at snakke lidt i går med et par stykker, hvor eksempel, det kunne være super interessant, hvis nu Davos kunne være en showcase, i stedet for, at der blev talt så meget. At vi ligesom havde Davos til at vise, at okay, det her, det er sådan, vi gerne vil have, det skulle se ud. For eksempel så er klima et kæmpe, kæmpe tema i år. Når du så går rundt i Davos, som jo er en lille bjerglandsby, så ser du altså ikke nogen elbiler, men du ser kæmpe store BMW'er og Volvo'er, der holder i kø og kører kendtiner sådan måske 500 meter fra den ene retning til den anden. Det er jo lidt spøjs, når de så går på scenen bagefter og snakker om at redde verden. Og så har vi også lighed mellem kønnene, er også et kæmpe emne hernede. Men altså 78% af dem, at de delegerede hernede, og der er jo 3.000 i alt, 78% af dem er mænd, og 22% er kvinder. Og det kan man også gå og grine lidt over på den front. Men altså, så kan man sige, nu hvis jeg så tager min millionærklub briller på, så er der jo masser, der er mange virksomheder hernede også, mange erhvervsledere. Mm-hmm. Som jeg sagde indledningsvis, der er gode indiske virksomheder, Infosys er her, og Tata er her, og Vipro, som vi har talt om. JD.com skal ind og besøge lidt senere i dag og høre, hvad de laver, blandt andet inden for de her deres droner med herned. Så har vi Canopy og Cannabis har fået sin helt egen eftermiddag hernede, hvor man skal tale om det. Det kunne Philip være glad. De er glade for, ja. Jeg tænker. Philip er glad. Ja. Jeg glæder mig til at høre, hvad de har at sige egentlig, og hvordan de tænker, at det skal rulles ud. Ja. De skal kun ryge, de snakker, ikke? Jamen, hvorfor tror du, jeg er her, Philip Gunst? Ja, nej, jeg troede, det var for at drikke gin and tonics. Det er, I can do both. Ja, jo flere ferie der om året. Nå, I to. Ja. Ja. Ja, og så kan man sige, afslutningsvis, så er der jo den store danske fintech-virksomhed Tradeshift, som er jo den første fintech-unicorn, vi har herhjemme, som er på vej på børsen, og som bruger 60% af deres markedsføringsbudget hernede. De har en masse. De har sådan en hel kirke, de har lavet op til deres scene, hvor der er en masse spændende debatter, blandt andet mange kinesiske besøgende. Så der er lagt i orden til en masse gode ting, men sådan den overordnede hat, som vi startede med, Bodil, er sgu lidt, den er lidt tung. Ja, men så jeg også, at der lige var blevet sendt en pressemeddelelse ud her til morgen om, at de har lavet en liste over de mest bæredygtige virksomheder. Der kom Christian Hansen ind på en flot etter, så jeg tænker, at dem kan du godt lige klappe på skulderen, hvis at, du går forbi deres CEO eller CFO, eller hvem der nu er repræsenteret. Svendsen, han står og brænder ind med spørgsmål. Ja, jeg hedder Lars Svendsen. Jeg har lige et spørgsmål. Hvem har lukket ham ind i studiet? Det er mit ansvar. Jeg har lige et spørgsmål omkring firmaerne. Hvordan er deres direktørernes stemning? Er de bange for, at økonomien bremser op, eller er de stoler de på, at de har styrke nok til at brase igennem det hele? Har du fornemmelse af det? Nej, men der er jo kommet en undersøgelse også ud, hvordan erhvervslederne de kigger på, på det 2019, og man kan sige, det der jo bekymrer de fleste, at også, man kan sige, det der bekymrer, hvis vi kigger på USA, så det der bekymrer mest for nøgletal, det er jo faktisk det, at erhvervscheferne begynder at få ondt i maven, og det har de danske erhvervschefer altså også begyndt på, og som jeg sagde indledningsvis, blandt andet Jim Hagemann Snabe fra Mærsk har været ude og i tale sætte det. Så det er lidt simpelthen, altså jeg har jo som sagt i dag, så jeg skal drøne rundt ud i gaderne, og nu mødte jeg Torben Møre fra Pension Danmark i går. Han taler så mere ind i SDG dagsorden. Så det var sådan lidt den snak, jeg havde med ham. Ellers så kommer han til at gå slag i slag de næste dage. Og det topcheferne laver hernede, det er jo simpelthen, at de har sådan nogle 5-10 minutters hurtige møder, hvor de dater hinanden. Og det er så sharp på minuttet, at man lige siger goddag og hilser på hinanden, og så er man videre til det næste. Mm. Det officielle danske arrangement er i aften kl. 18, hvor det er så Troels Lund Poulsen, der har inviteret alt, hvad der kan kravle og gå af danske delegerede. Så der har en rigtig god chance for at lodde stemningen. Glimrende. Vi skal ikke tage mere af din tid, Pernille Enggaard. Tak, fordi vi lige måtte forstyrre dig. Ja, samt bare op af alle de gode historier, vi ringer til dig senere på ugen også. Velkommen. Så vidt altså Pernille Enggaard fra Davos. Hun er dernede og har fingeren på pulsen og finde ud af, hvad der foregår dernede, om der overhovedet kommer noget af det. Og i det hele taget, jeg snakke med godt folk fra hele verden. Vi haster videre. Nu skal det handle om, ja, måske det, som mange af jer sidder og venter på, nemlig konkrete aktier. Fordi I to, Lars Svendsen og Philip Gunst, I har jo hele tiden fingeren på pulsen i forhold til, hvad for nogle aktier, der er værd. Måske at købe, måske bare holde øje med. Vi skal tale om jeres kandidatbænk, aktieskuffe, jeg ved ikke, hvad I kalder det. Det er sådan set også lige meget. Philip, lad os starte med dig. Jeg ved, der allerede er masser af lyttere, som er interesseret i at få bud om nogle af de aktier, du har talt tidligere om. Og ja, jeg kan bare se på Facebook, at der er nogen, der skriver om FTE Network, som du har talt om tidligere. Og ja, det er altså ikke en aktie, vi snakker specielt meget om her i Millionærklubben, fordi den simpelthen er for lille. Jeg tror også, jeg fik skrevet en lille disclaimer ind på Facebook om, hvorfor vi ikke snakker om den. Og det er problematisk at stå og tale om de der meget små aktier her i et radioprogram. Men der er jo masser af andet, vi kan tale om. Ja, det er jo desværre ulempen ved at have mig med i studiet. Hvis der skulle endelig være nogle ulemper ved at have mig med, så skulle det da være, at jeg primært investerer i små selskaber. Der er masser af ulemper, Philip. Jeg snakker for meget. Men det er jo, at jeg har jo meget fokus på det lidt mindre segment, og dem, hvor at det selvfølgelig er en værdiansættelse, der er lav, og dermed så er det nogle gange nogle små raketter, men omvendt, så er det selvfølgelig også noget, man skal holde snor i, og derfor så, hvis man følger mig blandt andet på Twitter, så kan man jo også se, at mange af de selskaber, jeg har i min portefølje, er små selskaber. Hvad hedder du på Twitter? Lad os lige få det. Jeg tror bare, jeg hedder Gunst Philip. Godt. Uden at det skal være, ja, Gunst Philip. Så kan man jo selv hoppe ind og kigge der, hvis man vil vide, hvad det er, du holder øje med. Det er jo altså, som du også er inde på, de lidt mindre selskaber. Biotech, medtech, det er sådan noget, du gør det i derinde. Ja, blandt andet. Det kan også være tech. Det er sådan lidt blandet. Det er jo, tech. Ja, det handler i høj grad om, hvad der ligesom er interessant, men som vi også snakker om ned til morgenbord, så kan det jo også være sådan noget som Pandora og DSV og hvad der ellers er kæmpe store selskaber. Så det er meget blandet. Den der, du havde nu, kan du lige få navnet, fordi vi er nødt til at vide, hvad hedder det? FTE? Ja, FTE Networks. Og hvor er det henne i verden? Det er i USA. No. Tænker kun af FTNV, men vi snakker ikke om den aktie. Lad os bare sige. Nej, vi kan ikke sidde og sige det halv, og så sige, jeg har en god historie, jeg vil bare ikke sige den. Altså, mødes jeg ligesom at sige, det er det, og så siger vi ikke mere om det. Du er sådan et ordentligt menneske, Lars Svendsen. Det er dejligt. Så skal jeg jo rende lidt efter i øst og vest. Jamen, det er godt. Så jeg er så nysgerrig, så jeg vil gerne. Philip Gunst, lad os snakke om nogle af de selskaber, vi vil snakke om. Ja. Hvad vil vi snakke om? Ja, jamen, det ved jeg ikke. Hvad har du af spændende selskaber på din kandidatbænk, som du tænker er stor nok og interessante måske at samle op her inden for den nærmeste fremtid? For at det ikke skal være løgn, så er det måske lidt en genganger, men det er jo Patriot One Technologies. Den har jeg faktisk ikke for forfærdelig lang tid siden har jeg suppleret i. Og det der jo er, det er jo, at jeg bliver ved med at blive spurgt om, hvornår kommer de der nyheder, og hvornår det ene og det andet, og frem og tilbage. Men det der er interessant med Patriot, det er jo, at vi er jo i en periode lige nu, hvor vi er gået ind i et nyt år, vi er gået ind i et nyt kvartal, og Patriot One Technologies ligger i forhold til den her kommercielle rollout, som vi ved kommer hen over Q1 og Q2. De har allerede begyndt at få de her paid trials, altså betalte pilotprojekter. Og det, der bliver spændende nu, det er jo, at dels så er de i gang med at integrere nogle af de her opkøb, de har lavet af nogle supplerende selskaber i forhold til teknologien. Men det, der jo i høj grad bliver afgørende, det er jo også, om de her paid trials, altså betalte pilotprojekter, hvorvidt de bliver forlænget til reelle aftaler. Jeg er meget spændt på, hvad der kommer til at ske. Den har ligget lidt i det her 2 kanadiske dollars område længe. Den var helt nede i 1,58 i slutningen af året, hvilket var lidt ærgerligt i forhold til, hvordan mit år sluttede millionærklubben på den front. Men det var også et udtryk for, meget tydeligt i forhold til, hvordan den bevægede sig i starten af det nye år, var et udtryk for, at der var nogen, der skulle sælge ud af skattemæssige årsager, blandt andet i USA og Canada. Mm. Den er så tilbage nu i 2 dollars. Jeg købte til 1,88 i sidste uge, hvor jeg supplerede lidt. Og tror egentlig, at kvæg, at vi havde den her private placement, eller en board deal, som det hedder, når det ikke er en private placement, til 2,5 kanadisk dollar, så tror jeg egentlig, at der er udgangspunkt for, at vi godt kan se en fin stigning, specielt fordi, at vi ved, at den her store defense contract, altså inden for forsvaret, som skal være deres tier 1 samarbejdspartner, den bliver meget snart offentliggjort, fik vi at vide sidste år. Og der har været spekulationer længe om, hvem det kunne være. Der har været snak om, at det blandt andet højst sandsynligt er Raytheon, en kæmpe amerikansk spiller, men der har også været Siemens på bord, så det bliver spændende at se, hvad der sker, men jeg har suppleret lidt i den, og det er en af dem, jeg selvfølgelig som altid holder øje med, og som jeg har haft i porteføljen i efterhånden 2 år. Så Philip, har du også sat et eller andet sted, hvor du tænker, hvis den kommer derned, så tager jeg et stop loss, og hvis den kommer derop, ja, så tager jeg min profit. Altså er der et eller andet range, som du vil kigge på Patriot One? Ja, stop loss ligger relativt lavt, fordi at den har ligget et spænd hen over det sidste års tid, ned omkring 1,30 kanadisk dollar, så den har været helt oppe i 2,75, mener jeg det var, hvor jeg solgte lidt fra sidst. Så mit umiddelbare topmål ligger omkring 4-5 kanadiske dollars. Den her swing-position, jeg tog til 1,88 sidste uge, kunne jeg godt finde på at smide noget før dog. Det kunne være omkring 2,5-3 dollars. Og stop-losset ligger dernede omkring de her 1,35, hvor den helst ikke skal under. Men omvendt så min... Men man udvikler også, når man har været i et selskab så længe, og man følger det så tæt, som jeg har gjort med Patriot One, så opbygger man desværre også lidt en kærlighed for aktier, hvilket er farligt. Det er det. Og det gør, at de her stop-loss-niveauer, selvom de er så abnormt vigtige, jeg tror virkelig, det er den helt store læring for 2018 for mit vedkommende, det er, sørg for at have en strategi, sørg for at have et stop-loss. Du behøver ikke sætte det fysisk, men sørg for at have det mentalt, så du på et eller andet punkt, der sælger du ud, fordi at nu er du nået smertegrænsen. Og jeg tror, at hvis den kommer ned i 1,35, så er det et udtryk for, at der sker et eller andet fundamentalt i virksomheden, at teknologien ikke virker eller noget lignende. Og hvis den kommer derned, så er jeg nok nødt til at trække mig ud. Men jeg tror, penge i banken? Altså... Ja, de har omkring... Jeg mener, de efter de lavede den her board deal tilbage i efterår, der tror jeg, de havde så meget som... 75 millioner kanadiske dollars på bogen. Og der var mange, der stillede spørgsmålstegn ved den her board deal, man lavede i efteråret, fordi man havde netop lige færdiggjort en i foråret til 2 kanadiske dollars, og så gik man ud og lavede en til 2,5. Og der kan man igen sige, når man ser det fra ledelsen, når man går ud og rejser penge så ofte, er det en god ting eller en dårlig ting? Jeg ser mange selskaber, blandt andet nogle af dem, vi har nævnt før. Nu smider jeg et navn ud, svenske Soldex, som laver solceller. De gjorde det helt skidt. Aktien steg op til omkring 40 svenske kroner. Men man rejste ikke penge, selvom man havde et behov for at rejse kapital, og så rejste man i stedet for til kurs. Jeg mener, det var 7,5 svenske kroner. Hvor at det Patriot One-ledelsen gjorde rigtigt, det var, at de udnyttede, at der var en stigende kurve i aktiekursen, og samtidig så rejser man penge på stort set top topniveauet, det højeste niveau, aktien nogensinde har ligget i. Og hvor er det smart? Fordi selvfølgelig, selvom der kommer noget udvanding, og at det skaber en eller anden midlertidigt vakuum, hvor aktien den måske skal ned og ramme det her niveau, og den har også været under det niveau, så gør det jo bare, at så står man nu foran en kommerciel rollout, hvor man har penge på bogen til at lave opkøb, man har penge på bogen i forhold til, at man ikke skal tænke på, ej, vi skal ud og rejse penge igen om 3, 6, 12 måneder. Så jeg synes, selvom at de har rejst penge, og de har penge på bogen nu, så har de gjort det med bravur i ledelsen. Patriot One, kanadisk aktie, PATV er tickerkoden, så vidt jeg husker. Det er PAT.V. Lige præcis. Og hvor skal man købe den, USA eller Canada? Der er egentlig meget volumen i begge to. Jeg har den i den kanadiske, så det er den, der hedder PATV. Hvis man vil have den i USA, så hedder tickerkoden PTOTF i stedet for. Godt, så fik vi det med. Og til dem, som måske ikke lige har fulgt os så tæt, så lad mig også bare lige nævne, at det er jo altså helt privat, Philip Gunst, at du nu investerer. Du er ikke en del af vores konkurrence mere, du er stadigvæk en del af klubben. Vi har stadigvæk besøg af dig sådan cirka en gang om ugen eller noget i den retning, hvad der nu kan passe os og dig. Men du er altså ikke med til at konkurrere med de andre om at få penge til at vokse i 2019. En anden aktie, jeg ved, at du har kigget på, Philip, det er en aktie, som først altså var den ukendt, så var den elsket, og så blev den hadet. Nu er den vist lidt tilbage. Bum, falder af, hurra. Lars Svendsen, tillykke. Hallo, vi skulle have den flag. Jeg manglede 7 kroner for 5 minutter. Ej, jeg skulle have haft en gammel dansk med. Nå, tillykke, Svendsen. Tak for det. Må jo ikke holde. Ja, vi må jo selv, selv det hele. Og der er jo altså også penge, som skal ud og arbejde. Nej, hos dig, han skal sælge det hele. Det har vi aftalt. Okay. Philip, tilbage til den, jeg lagde op til. Det var faktisk Fingerprint Cards, som er en aktie, som der er mange meninger om. Og det er der jo altså så igen, men selvom vi måske ikke har talt så meget om den her på det seneste. Hvad siger du til den? Jamen, det er jo en af dem, som af gode grunde har ligget på min watchlist efterhånden i rigtig lang tid. Jeg var med på opturen i, hvad var det, 2015-2016, hvor jeg tjente en god skilling på den, men var desværre også med på nedturen med en anden position fra omkring de her 100 svenske kroner ned til, jeg tror, jeg solgte omkring 30-40 stykker. Men den har været helt nede og kysse 5,5-6 svenske kroner og har nu haft et rigtig, rigtig godt ridt opad. Selvfølgelig, det har været nogle fundamentale nyheder, der har været med til at påvirke det, blandt andet nogle kortordre, og man har været med i nogle afgørende store telefoner ude i Asien. Men det, der også har været udgangspunktet for den her stigning, det er, at ledelsen og bestyrelsen har købt ganske kraftigt op. Fingerprint, skal vi huske på, har været en aktie, der har været styret rigtig meget shorter. Den har været helt op og været shortet med, jeg tror, det var 16-18% short, den var, og har også døjet meget med det, der hedder naked shorting, som jo ikke rigtig er, desværre er lovligt, men som de svenske og specielt svenske finansmyndigheder har kæmpet meget med omkring Fingerprint, hvor det er tydeligt, at det er dem, der hedder anonymous brokers, altså anonyme mailer, der ligger og handler den, og også har været den største mailer, stort set i aktien de sidste 3 år. Men efter at ledelsen og bestyrelsen gik ind og købte en stor bunke aktier nede omkring bunden, der er den steget op til nu, ligger omkring 16. Jeg sagde til Lav, at han skulle sælge til 17, da markedet åbnede. Den var lige op og kysse over 17, og er faldet tilbage til 16,6 nu. Men det er en aktie, der er steget meget, og den er steget meget med tanke på, at de kommer med et kvartalsregnskab i februar. Jeg kan ikke huske, hvornår det er helt præcis. Jeg ved ikke, om vi kan se det herinde på. Nå, det finder vi ud af. Men de kommer i hvert fald med et kvartalsregnskab her i februar, og grunden til, at den er faldet blandt andet, var, at de leverede nogle skrækkelige regnskaber i sidste år, hvor de lige pludselig gik fra at tjene rigtig mange penge til lige pludselig at ligge med et underskud og skud, og der var rygter om, at de skulle ud og hente penge på børsen. Det har de så ikke gjort. Men i min. Prøv at se at bruge det. Nu kan lytteren jo ikke se kurven, men det er så 5-årskurven, den her, for hvad hedder det? Fingerprint Cards. Ja, du har ligesom med sådan. Man kan se ting i billedet, noget andet, ikke? Hvis du ikke tænkte, glem det var fingerprint. Hvad synes du, det ligner det der? En bølge. Hvad ligner det? Jeg synes, det ligner en bølge. Ja. Du vil ikke anerkende, hvad jeg synes, det ligner. Jo, synes, det ligner en bølge. Det kan du godt. Jeg ved ikke, en bølge, men så er det en bølge, der går ned. Det ligner en flot distribution. Ja, for mit, i mit verden, hvis jeg så sådan en, så vil jeg sige, det er et krigsskib. Det ligner simpelthen et stort krydser, der kommer langt væk. Du kan se fra siden. Og så er der sådan et kanontårn foran. Nå, men det er nogle gange, kan vi bruge kan det du ligesom til? Se? Nå, men det, jo, men det er jo faktisk lidt sjovt, fordi når sådan nogle, har sådan nogle ensomme mennesker som os, der sidder på aktiemarkedet dag ud og dag ind, så nogle af de eneste ting, vi har mors over, det er jo, når der kommer nogle sjove kurer. Svendsen, du har fingerprint cards. Ja. Hvad siger du til den? Skal jeg du beholde den, eller ikke. Hvad? Nu bliver du helt træt af, jeg spørger. Jamen, jeg vil gøre, fordi det er en aktie, jeg har købt, fordi den var faldet så meget, ikke? Og jeg købte på 30, ikke? Mm-hmm. Og først så var der en min højre hånd i verdensfirmaet, jeg købte den først, og så faldt den endnu mere, og så købte jeg nogle flere, og så købte jeg også selv nogle. Jeg har selv købt på 30, det er det, der er over mest jo. Men jeg vil sige på den måde, når vi kommer hjem i 30 eller et eller andet, der er tæt på, så kan det godt være, at jeg siger tak, for jeg aner de ikke. Jeg har ingen fornemmelse af... Hvorfor? Jeg spørger, jeg har spurgt dig igen, hvorfor holder du fast i en aktie, som du ikke rigtig har nogen mening om? Jamen, den har været ned i 6, og den er gået til det der. Jamen, nogle gange ruder man sig ud i noget skidt og møg, et dårligt selskab, og så må man jo sige, så det første, jeg kom lejlighed og siger, jeg skal på toilet, og så vipser man væk, så er man ude af bagdagen. Altså, det er sådan, hvad skal jeg gøre? Altså, jeg aner det ikke, fordi... Du skal sælge den, hvis du ikke har nogen følelse for den. Altså, de har jo den her teknologi, som godt nok, den dur jo, det ved vi godt. Og så har de jo så købt sig ind i det her iris-scanning, altså noget med øjnene, ikke? Mm-hmm. Der er kloge folk, som jeg prøver så nogle gange at spørge kloge mennesker, der er sådan noget IT-forstand, og unge mennesker, også nogen, der ved noget om alt det. Der er jo nogen, der siger til mig, at fremtiden på det her bliver, at man skal have to metoder. Og det kan godt være, at det ikke er, altså det er ikke fordi, de har to med øjne og det andet, men at man har for eksempel fingeren, og så har man en kode. Så er det ligesom to ting, som definerer dig frem for en, hvor vi i dag kører meget på en måde at åbne, det er jo biler og banken og alt muligt. Men ligesom, at man har, at fremtiden vil blive, at man skal have to. Fordi det gør så din, sikkerhedsniveauet bliver meget, meget højere. Mm-hmm. Men jeg ved det ikke, og jeg vil sige på den måde, at jeg har fået råd noget i noget snavs, og jeg vil, jeg håber at komme nogen hjem på det tørre land, og så tror jeg, siger nej, fordi det er jo ikke en aktie. Jeg har jo ingen holdning til det. Det er jo ikke sådan, at jeg siger, Gomspace har jo mening om, det bliver en fantastisk forretning og sådan noget. Ja, det skal vi have det med. Har jeg jo ikke den her. Mm. Okay, Lars Svendsen, jeg har lige taget et billede af skærmen og lagt ud på Facebook, så hvis man kigger med der, så kan man jo altså se og vurdere, om man selv synes, det ligner en Jeg tror også, det er vigtigt for mig at sige, jeg har jo virkelig medlidenhed med stort set alle, der sidder med håret på postkassen i Fingerprint Cards, fordi det er jo et eller andet sted, det er jo ikke en forfærdelig historie, fordi det er også en rigtig god læring, at man ikke skal hoppe med på alle hypebølger, og jeg formåede jo i sandhed også at hoppe med på den, formåede så også at sælge undervejs, og formåede så i sidste ende også at tabe noget på den. Men det, der jo er vigtigt her, det er jo et eller andet sted, at man er nødt til at stadig være rationel, og det er måske også lidt en stikpille til dig, Svendsen. Oh, ja. Det er jo, at selvom at noget er faldet så meget, så skal man jo ikke bare holde fast i det, fordi man er nede med et kæmpe tab. Og jeg tror, det er også vigtigt at være rationel, fordi nu er aktien steget fra kurs 5-6 kroner op til 16. Mm. Er det en rationel stigning, eller er det ikke en rationel stigning? Hvad er stigningen baseret på? Så kan det godt være... Nu er det meget godt at sidde og være klog, ikke? Jo. Men prøv lige at tage Asetek op. Ja, det er hvis du kigger på den kurve 5 år frem, så er det stort set det samme. Akkurat den er kommet ned fra 15, har været op i 136, og nu er vi i 42. Og det er det samme med Gomspace. Så sidder jeg og bliver spurgt, skal du ikke købe nogen, Asetek på 42? Den er jo faldet til en tredjedel af, hvor den var op. Og der var folk, der råbte hurra, og det var uendelig godt. Ja, vil du være, når jeg kigger på den, så siger jeg bare, siger Fingerprint 2. Ved du hvad? Jeg kan se mig selv, så står den i 30, så står den i 25, så siger jeg, ved du hvad, selv det er jo Fingerprint igen. Men det kunne vi jo også sige med Gomspace et eller andet sted. Gomspace kommer også ned fra en børsnotering til 10 kroner, ikke? Men Gomspace, og det har jeg på bånd herinde, der sagde jeg jo, at den var nede i hullet der på 13-15 stykker, at jeg overvejede faktisk at sælge Fingerprint og købe Gomspace, for jeg tror, Gomspace har mere opad. De sælger jo også op i atmosfæren med alt det der, men det er ikke for morsomt. Men det er noget, jeg forstår på en eller anden måde. Jeg forstår ikke, om den der med fingeren dur, eller der er 7 kineser, der kan lave det samme og meget bedre. Det ved jeg ikke. Nej. Jeg ved det ikke, Lars Svendsen. Jeg ved ikke om hvad der kommer til at blive fremtiden. Du stiller hele tiden spørgsmål, og vi skal svare på det. Sødvind, det er det, jeg får penge for. Får du penge for det? Det er der sgu da nogen, der har glemt at fortælle mig. Vi er nogen, der er privilegeret her, Philip Gunn. De her tiden løber simpelthen så hurtigt, når jeg er i selskab med jer. Vi skal altså nå nogle flere aktier. Så lad os bare tage Gomspace, for nu har jeg allerede ligesom lukket op for den. Philip, er du bullish på den? Jeg var herinde for, hvad det efterhånden, halvanden uge siden, 2 uger siden, I gad ikke have på med sidste uge. Der fortalte jeg lytterne, at jeg havde købt den til 10, og nu er den op omkring de her 15. Jeg solgte den til 15, lige nøjagtigt 15 faktisk, og det gjorde jeg, fordi at jeg faktisk havde sat mig et mål om, at jeg troede, den skulle op i 15 inden for 3 måneders tid, og der gik så lige nøjagtigt halvanden uge, så var den op i 15. Så det var sådan rent strategisk at holde min strategi af, at jeg tog min 50% og sagde tak for den her gang. Jeg har den stadig i min kikkert, og jeg håber lidt, at den skal ned i 12-12,5 igen. Det er måske lidt ønskescenarie, det skal man jo selvfølgelig også passe på med at være grådig, når det er noget, man sidder på sidelinjen af. Men hvis den kommer ned i 12-12,5 igen, så kunne jeg sagtens se mig selv hoppe ind i den igen, fordi jeg tror, at lidt ligesom Svendsen kommer til at sige om lidt, så tror jeg, at den skal op i 20. Det er egentlig, med tanke på værdiansættelsen, det var det, jeg kommenterede på sidst, jeg var herinde, der sagde jeg, 500 millioner svenske kroner, det er godt nok billigt for et selskab, der skal omsætte for 1,5 milliard i 2021-2022, med en meget stor ordrebog. Nu er den på 777 millioner svenske kroner, hvilket stadig er billigt, men i forhold til, at den er steget med 50% på 2 uger, så tog jeg min profit, og nu håber jeg lidt, at den falder tilbage, så jeg kan være med på rejsen igen, fordi jeg kan rigtig godt lide GomSpace, jeg kan rigtig godt lide teknologien, og jeg kan rigtig godt lide Niels Buus, selvom at det, han havde gang i sidste år, det var måske ikke så skidesmart for aktionærens synspunkt. Der er masser af kluder og mudder i den der kommunikation, det kan vi godt blive enige om. Lars Svendsen, Philip har allerede sagt, hvad du vil sige. Har du mere, du vil tilføje? Nej, jeg vil bare spørge dig, du kunne sige den kurve der. Hvad synes du til den, Nina? Jeg ved ikke, hvad den ligner, men jeg vil også sige, at jeg har jo solgt hovedparten 80%, fordi jeg var bare med inde ved tegningen, og så har vi haft det her rebound, ikke? Men jeg tror også, at vi kommer op, faktisk tror jeg, at vi kommer op mellem 20 og 25, måske 30, hvis nu forretningen kommer til at gå nogenlunde godt, og kunderne, de har jo den der kunde, der ikke kan betale, den største kunde vil ikke betale, og alt det, de skal have løst, ikke? Hvis det der begynder at gå nogenlunde godt, ikke? Fordi det er, altså, jeg vil sige, at hvis man sidder og siger også bæredygtighed af det der, altså, det er jo en virksomhed, der har noget perspektiv i sig. Mm. Det er jo virkelig det er jo ny teknologi og så videre, og det er klart, de er jo, de siger jo også selv nu, at det kommer til at vare, er det ikke 2 år endnu, før de regner med at give overskud, ikke? Men at de nu har penge nok til at komme hen til tankstationen, ikke? Ja. Hvor de kan klare sig selv, men, eller ikke har brug for en tankstation, men altså, Det er noget, der dur, vi kan forstå det, og der er nogle enorme muligheder i det. Mm. Og det er det, der er, altså, det er, altså, er ny teknologi i Danmark, der er det en aktie, som man bør virkelig tage. Men så er risikoen jo også høj, ikke? Og det er det, der er balladen. Altså, du har gået over fra håndværk til industriproduktion, og så kan kunden ikke betale. Det er altså ikke så morsomt. Mm. Men GomSpace ligger lunt i svingen, når I to kigger på den. Der er altså potentiale fremadrettet. Svendsen, du holder fast. Ja, det er bare high risk, ikke? Jo, altså, selvfølgelig. Vi hopper til en anden aktie, som vi ved, at I er nogenlunde enige om, selvom at det måske kan undre vores faste kernelytter af Lars Svendsen. Han er blevet lunt på den. Vi taler Pandora. Svendsen? Ja, det er fordi, jamen, Pandora er jo en aktie, der har været i 1000, og nu er han i 280, ikke? Og det er jo, det startede sit børsliv på 210 for 7 år siden. Altså, jeg sidder og venter på, at regnskabet skal komme 5. februar, og den er jo også short-sold, hvis det er 6% eller sådan noget lignende, er der short-sold i den, og alle aktier er ude i frit flow. Men jeg venter på, at der kommer regnskab, og i øvrigt også, at de skal have en ny direktør. Men det ved jeg så ikke, om de kan finde sådan en frem lige på dagen der, men altså det er jo, fordi det skal komme så en ny direktør og en ny plan, ikke? Og så i virkeligheden skal bestyrelsesformanden holde op, men ja, det skal han også, men det der er lidt af sjov ved Pandora, men det ved vi ikke, om man vil. Nej, det vil han nok ikke, hvis vi skal være helt ærlige, men det der er lidt af sjov med Pandora, det er, at hvis vi kigger på, hvordan aktien den bevæger sig, hvordan den har bevæget sig det sidste måske i virkeligheden også, hvis vi tager 3-årskurven, så har den jo været stærkt nedadgående. Den var oppe i 1000, og alle var bullish på den, og så faldt den til de her 250, som den vist har været nede i, som bund. Han er jo 253, som den var nede i. Men det, der var sjovt, nu i går, der falder aktien. Hvor meget var den fald i går, det kan jeg ikke huske, det er også lige meget. Men i går, der falder aktien på, at City kom ud med en anbefaling, hvor de helt fjerner den fra deres indkøbsliste, og skærer anbefalingen fra køb til neutral. I dag, der stiger aktien 3,76 i et lettere negativt marked. Er vi ikke stadig lettere negativt? I hvert fald, vi ligger nogenlunde omkring 0-punktet. Det gør vi, fordi at ABG, de sænker deres kursmål fra 400 til 380, men stadig med en købsanbefaling. Det, der har været afgørende for Pandoras fald, det er selvfølgelig dels, at ledelsen ikke har gjort det særlig godt, at de ikke har leveret i forhold til, hvad de har lovet aktionærerne. Men der er altså også et spil i gang i Pandora, som lidt minder om det, der måske også har været i gang i Fingerprint, der er nogen, der ligger og styrer kursen, og det er blandt andet analytikerne, som virkelig har greb omkring Pandora. Og det er en ond spiral, men omvendt så handler det også om, fordi at hvis man kan fange Pandora hernede omkring, hvor at den højst sandsynligt kommer til at bunde, det er der jo ikke nogen, der ved, om den gør. Jeg er ved at være positiv omkring Pandora. Jeg er ved stadig, og det sagde jeg også sidste år, da vi snakkede om den efter de her nedjusteringer, og de gik ud og fyrede Anders Kolding Friis. Jeg vil se en ny administrerende direktør. Jeg vil se en administrerende direktør, som virkelig er er visionær, og som kan flytte tingene. Nogen, der virkelig kan få det her væksteventyr op at stå igen, og som kan ikke kun kan nøse omkring aktionærerne, men også kan nøse omkring kunderne, fordi deres helt store problem har været, at de produkter, de leverer, de er ikke de rigtige produkter i forhold til, hvad kunderne vil have i dag. Så vi skal se nogle ændringer. Så som er det også på verdensplan, det der, Philip? Fordi jeg tænker, der er jo masser af kunder ude i Asien, så vidt jeg hører, som egentlig synes, det er meget fint at købe de her Pandora. Ja, men det går ikke lige så godt i Asien, som de selv har forventet. Mm. Så vi er også nødt til at sige, at de strategier, som Anders Colding Friis lavede, var jo lidt et longshot. De gik jo lidt fra at være det her lidt billige og mellembillige segment med charms, og begyndte at lave nogle andre produkter også, blandt andet halskæder, lavet sammen med Disney, men vi ved også, at han i virkeligheden gik ind og lavede en strategi, som var hans forgængers helt store akilleshæl. Det var, at han gik over til det her high-end segment, som jo var de lidt dyre smykker, og det er jo ikke det, Pandora er kendt for. Mm. Og det var også et problem, og så er jeg helt enig med Lav i, at Peder Tuborg stadig sidder i den bestyrelse. Det er mig en gåde, fordi manden, han sidder altså som administrerende direktør i Arla, og det er altså en kæmpe post. Det er Anders Bøjer og Jeremy Swartz, der deler posten derude lige for tiden, hvem der ellers kommer på CEO-posten. Ja, det bliver spændende. De skal have følge. En dame. Ja, det tror jeg. En dame. Det synes jeg, du har ret i, Lars Svendsen. Og jeg har forslag, at det skal være, er det ikke en, der hedder Oland? Jo. Fordi det er det. Jamen, hun er populær alle steder. En ørehænger, og det er jo det, de laver derude. Prøv at høre, i sidste uge kom både Tiffany og Signe Jewels ud og meldte om et kedeligt julesal. Er det noget, der bekymrer jer, når I kigger på sådan en aktie som Pandora? Nej. I mine øjne, så er det, som jeg også sagde til dig nede ved morgenbordet, så de her nyheder med de her to, der går ud og melder om negativt salg, det er jo noget, vi vidste. Pandora har jo allerede meddelt, at de har nedjusteret, og de ikke har lige så høje forventninger. Så det er jo, reelt set er det jo en nyhed, som Pandora er blevet straffet for 3 gange nu, selvom det er den samme nyhed. Mm. Og det er jo, altså, og det er jo, igen, der skal man jo være vagt ved havelån og måske udnytte det. Fordi hvis der er noget, der får tæsk baseret på den samme nyhed 3 gange, så er der jo et eller andet helt galt. Ja, det er rigtigt. Men jeg vil bare sige om det der, at altså, de var jo i den der sidste, der kom fra dem, mener jeg, der taler de jo om nu også med, der er jo sådan en eller anden midlertidig strategiplan, en eller anden udviklingsplan for at holde virksomheden kørende, ikke? At de taler jo nu om en vækst, som ligger på et eller andet niveau, som er omkring 5-6%. Ikke? Og det er jo der, hvor du har ligesom et af problemerne, fordi at Pandora har været kendetegnet ved, at det var en meget høj vækst og en høj bruttoavance. De tager en bruttoavance på 70%, ikke? Mm. Og en overskudsgrad ender det så med på 5-38%. Men hvis væksten ligesom svigter, så altså, det er jo i alt til teglhandlen. Der er det en der, men hvis ikke der er vækst, så er det som om, du har de forkerte varer. Mm. Altså, det er ikke ligesom sådan, at men i år har vi 2% højere omsætning, og næste år falder det 1%. Nej, det er jo sådan metasagtigt, det. De ser det samme bare hvert år nærmest, så kommer der nyt. Det er jo lidt sådan same, ikke? Ja. Men det er det her, ikke? Og derfor er det jo, at det er sådan lidt en fare, hvis ligesom, at det er som om, at de har, og det er godt, at du siger, jeg ved ikke så ikke, hvad det er for nogle varer, de skal have, men det kan godt være rigtigt, at de ligesom ikke har de rigtige varer, og så skal de jo på en eller anden måde finde frem til dem. Men det er jo ikke ens betydende med, at man ikke kan vende biksen. Det har vi også set før, blandt andet. Og det kan andet også blive købt op, jo. Ja, ja. Hvis det er rigtigt, at det her i september, der havde de jo påstået de jo selv, at de havde været over til med Rothschild. Ja, det er ikke, de selv sagde, men det var der er nogen, der havde set dem gå ind ad døren hos Rothschild. Så skrev de aviserne, at de ligefrem lavede et forsvar derhjemme. Altså have en beredskabsplan for at blive overtaget. Og det er jo for at presse prisen op. Mm. Det er jo klart, at hvis der kommer en i dag og siger, at han vil købe Pandora til kurs 400, jamen så kan det måske lade sig gøre. Det der kan da gå hen og blive en god forretning, hvis du kan drive det. Bestemt. Så Pandora, værd at holde øje med, også på de her niveauer. Lad os se, hvad der kommer til at ske. Ja, jeg har jo købt på 300 en lille portion selv, og det er jo nærmest så svært, at jeg ville have gjort i mit liv, men hvad hedder det? Alt kan ske, Lars. Jo, men nu prøver vi lidt, og nu er vi inde, og så ser vi, hvornår vi skal. Og jeg kan sagtens finde på at købe nogen herinde, hvis den bliver bumpet på en profit warning eller et eller andet, eller den det ser ud til den. Nu. Ja. Det kan den. Så var den kommet. Det er nye tider, også i millionærklubben. Lars Svendsen køber Pandora. Hvem havde set det komme? Måske. Gunst, vi har lige et par minutter tilbage. Jeg tænkte, at vi bare kan lukke op for det kæmpe store emne, der hedder cannabis. Ja. Ej, det er jo et stort emne, og vi kan ikke komme helt omkring det. Men lad os bare lige få hovedoverskrifterne. Hvad sker der i cannabis-sektoren, og er du stadigvæk lun på nogle af de her cannabis-aktier? Ja, jeg havde jo købt Aurora i slutningen af året, men var jo nødt til at sælge den af gode grunde, fordi at jeg har stoppet i konkurrencen. Men den faldt så lidt tilbage, var nede omkring 6,75, hvor jeg faktisk gik ud og anbefalede, men ikke selv købte den. tosset et eller andet sted. Men den gik så helt grassat og steg sammen med resten af sektoren og har været helt op omkring 9,5-10 kanadiske dollar. Så faldt det tilbage nu. Jeg havde egentlig 8 som mit target, og nu er den nede omkring de her 8 kanadiske dollar. Så jeg synes faktisk, den er ved at være interessant igen, og tror, den skal op omkring et sted mellem 12 og 15 kanadiske dollars. Anderledes så kan man sige, så er der faktisk også begyndt at kigge lidt på nogle af de amerikanske. Vi ved jo, at nogle af de amerikanske stater er begyndt at legalisere, ikke kun på medicinsbrug, men også på rekreativ brug. Mm-hmm. Og der har jeg læst lidt ind i en aktie, der hedder Soniva, med tickerkoden SNNVF, og det er en OTC-aktie, så det vil sige, at det er altså ikke en, der kan handles via Nordnet, man skal ringe ind, hvis man skal handle den, men det er en af de aktier... Altså ringe ind? Til at ringe til sin bank? Ja, ringe, mm-hmm. Eller ringe ind til Nordnet, men man kan godt handle den via okay. Nordnet, hvis man ringer ind, man kan bare ikke handle den via deres webplatform. Så det er en af de amerikanske, jeg kigger lidt ind i, ikke noget, jeg selv har købt, og samtidig en, jeg har skrevet alle disclaimers i forhold til, den ikke er ret stor, men det er en, jeg har på min watchlist, der godt kunne være interessant. Okay, tickerkoden altså SNNVF. SNNVF, så fik vi lige det hele med de herrer. Tiden er desværre løbet fra os. Der er så mange ting, I byder ind med, og det er jo herligt. På sådan en tirsdag morgen, der er masser af aktier at snakke om. Vi fortsætter selvfølgelig debatten allerede igen i morgen, når der er meget mere millionærklub. Men herfra, der vil jeg egentlig bare sige tak til Philip Gunns, fordi du var med her i dag. Tak til Lau Svendsen, som altid en fornøjelse at have dig med. Nu er det tid til nyheder.